ผู้ปฏิบัติธรรมผู้บำเพ็ญจิตตภาวนานี้เป็นเหมือนนักรบที่ทำสงครามต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเวลาออกรบนี้จำเป็นจะต้องมีอาวุธติดตัวไว้ป้องกันตนเองและทำลายข้าศึกศัตรูอาวุธของผู้ปฏิบัติธรรมของผู้บำเพ็ญจิตตภาวนานี้ก็มีอยู่4ประการด้วยกันเรียกว่าอารักขกรรมฐานกรรมฐานที่จะปกป้องรักษาจิตใจไม่ให้เข้าศึกศัตรูมาทำลายทำให้ไม่สามารถเอาชัยชนะเข้าศึกศัตรูได้อาวุธนี้มีอยู่4ชนิดคือ 1. พุทธานุสติการรำลึกถึงพระพุทธเจ้า 2. เมตตาความคิดดีพูดดีทำดีต่อผู้อื่น 3. อสุภะการพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายและ 4. มรณานุสติการระลึกถึงความตายของบุคคลทั้งของตนเองและของผู้อื่นเพราะภัยหรือข้าศึกศัตรูที่จะมาทำลายการบำเพ็ญการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติก็มีอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. ความเสื่อมในศรัทธาความเสื่อมในการปฏิบัติไม่มีกำลังจิตกำลังใจจะยอมแพ้จะยกธงขาว 2. ความโกรธเกลียดผู้อื่น 3. ความรักใคร่ผู้อื่นคือการมีกามารมณ์และ4ความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจต่างๆนี่คือข้าศึกศัตรูที่จะมาทำลายผู้บำเพ็ญผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้สามารถบำเพ็ญปฏิบัติธรรมได้เวลาเกิดมีข้าศึกศัตรูเหล่านี้มาจ้องทำลายการปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็ต้องใช้อารักขกรรมฐานนี้เป็นเครื่องมือไว้ทำลายไว้ปกป้องตนเองเพื่อให้การปฏิบัติธรรมของตนนั้นได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้ชัยชนะเช่นเวลาที่เกิดความรู้สึกเสื่อมศรัทธาไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติที่จะบำเพ็ญอยากจะยกธงขาวอยากจะยอมแพ้ก็ให้ระลึกถึงความเพียรของพระพุทธเจ้าระลึกถึงการต่อสู้ของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้ายกธงขาวพวกเราก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นพระบรมศาสดามาเป็นอาจารย์มาเป็นที่พึ่งของเราแต่พระพุทธเจ้านี้ไม่เคยยกธงขาวไม่เคยยอมแพ้ทรงยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะทรงยอมสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อทำเพ พื่อพระนิพพานเพื่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่เพื่อการหลุดพ้นจากโลกของการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดที่พระองค์ได้ทรงติดอยู่มาเป็นเวลาอันยาวนานผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อและระลึกถึงพระพุทธเจ้าและระลึกถึงการต่อสู้ของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆก็จะไม่ยกธงขาวจะบำเพ็ญจะปฏิบัติจนได้ชัยชนะในที่สุดได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาด้วยอำนาจของการรำลึกถึงพระพุทธเจ้ารำลึกถึงวิธีการปฏิบัติวิธีการต่อสู้ของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้การปฏิบัตินี้ไม่ล้มเหลวไม่ยกธงขาวยามที่เกิดความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายเนื่องจากการปฏิบัติอาจจะไม่คืบหน้าตามความอยากตามความปรารถนาก็ได้นี่คืออารักขากรรมฐานหรืออาวุธชิ้นที่หนึ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะมีติดตัวเอาไว้เสมอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าการต่อสู้ของพระพุทธเจ้าและให้ระลึกถึงพระอรหันตสาวกผู้ที่เชื่อในพระพุทธเจ้าอย่างไม่เสื่อมคลายปฏิบัติอย่างไม่ท้อถอยไม่หยุดไม่หย่อนไม่ยอมแพ้จนในที่สุดก็ได้บรรลุผลเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาผู้ปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับพระอรหันตสาวกที่ได้ชัยชนะมาก่อนแล้วถ้าดำเนินตามพระพุทธเจ้าดำเนินตามพระอรหันตสาวกก็จะได้รับชัยชนะเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนไม่มีวิธีอื่นไม่มีการยอมแพ้ไม่มีการกลัวความตายกลัวความยากลำบากเพราะนิพพานนี้อยู่ฟากตายผู้ใดที่ต้องการไปนิพพานนี้ต้องไม่กลัวตายต้องยอมตายเท่านั้นถึงจะไปถึงพระนิพพานได้ความตายนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรเป็นเรื่องธรรมดาปกติที่มีอยู่ด้วยกันทุกคนจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ตายเหมือนกันแต่ถ้าปฏิบัติแล้วยอมตายนี่ก็จะได้มรรคผลนิพพานแต่ถ้าไม่ยอมตายกลัวตายก็จะต้องยกธงขาวจะต้องยอมแพ้ก็จะไม่ได้ชัยชนะก็เหมือนกับการไม่ได้ปฏิบัติการไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้ชัยชนะการปฏิบัติแต่ยอมแพ้ก็ไม่ได้ชัยชนะเหมือนกันแล้วก็ตายเหมือนกันปฏิบัติก็ตายไม่ปฏิบัติก็ตายปฏิบัติแบบไม่ยอมแพ้ก็ตายแต่ได้ชัยชนะได้พระนิพพานปฏิบัติแบบยอมแพ้ก็ตายเหมือนกันแต่ตายแบบไม่ได้พระนิพพานไม่ได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรจะพิจารณาในเวลาที่มีความท้อแท้ท้อถอยท้อแท้หมดกำลังจิตกำลังใจที่จะบำเพ็ญให้ระลึกถึงผู้นำผู้ที่ได้ชัยชนะแล้วว่าท่านก็เป็นเหมือนเราท่านก็มีความท้อแท้เหมือนกันเป็นเรื่องปกติแต่ท่านไม่ยอมถอยสู้ไม่ถอยท่านจึงได้ชัยชนะไปในที่สุดเราก็จะได้ชัยชนะเหมือนกันถ้าเราสู้ไม่ถอยนี่คือเรื่องของการระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสติเพื่อที่จะปลุกกำลังใจ ความกล้าหาญความอดทนความเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติข้อที่สองคือความเมตตาผู้ปฏิบัติเวลาปฏิบัติบางเวลาก็จะเกิดความโกรธความโมโหขึ้นมาได้อารมณ์ไม่ดีได้เนื่องจากการปฏิบัติอาจจะไม่ได้เป็นไปดังที่ต้องการหรือมีบุคคลนั้นบุคคลนี้มารบกวนใจมาขัดมาขวางการปฏิบัติก็อาจจะเกิดความโกรธเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาทำให้ไม่สามารถภาวนาทำจิตใจให้สงบได้เวลานั้นก็ควรที่จะแผ่เมตตาการแผ่เมตตาก็คือมีหลายลักษณะด้วยกันดังที่เราได้สวดกันไว้สัพเพสัตตาอเวราโหนตุก็คือ1อเวราโหนตุ2อัปปยาปัจฉาโหนตุการไม่เบียดเบียนกันอานิคาโหนตุการไม่ทำร้ายกันการปรารถนาให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขปราศจากความทุกข์นี่คือลักษณะของการแผ่เมตตาอเวราโหนตุก็คือไม่จองเวรกันเวลาใครทำให้เราโกรธเราจะไม่โกรธตอบจะไม่อาฆาตพยาบาทจะให้อภัยถือว่าเขาอาจจะทำไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาทำให้เราเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาความวุ่นวายใจของเราไม่ได้ดับไปด้วยการไปจองเวรจองกรรมผู้ที่ทำให้เราเกิดความวุ่นวายใจแต่การวุ่นวายใจของเรานี้จะดับไปด้วยการให้อภัยไม่จองเวรเวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ดีโกรธใครเกลียดใครนี้ต้องแผ่เมตตาต้องให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองแล้วการไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เช่นเดียวกันการกระทำอะไรอย่าไปเบียดเบียนไปอย่าไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเพราะจะทำให้ผู้อื่นเขาโกรธแค้นโกรธเคืองและอาจจะมาสร้างความวุ่นวายให้กับเราได้มาตอบโต้มาจองเวรจองกรรมกับเราฉะนั้นเราต้องไม่ไปทำร้ายผู้อื่นไม่ไปทำอะไรให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนนี่ก็เรียกว่าความเมตตาอีกประการหนึ่งก็คือให้มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นตามกำลังตามฐานะที่เรามีที่เราพอจะแบ่งปันได้มีอะไรที่เราพอจะแบ่งปันให้คนนั้นคนนี้ได้ก็แบ่งปันกันไปผู้ปฏิบัติธรรมบางทีเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันดูแลกันอันนี้ก็เรียกว่าความเมตตาจะทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นสงบเย็นสบายตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขจะไม่มีภัยที่เกิดขึ้นจากอาวุธศัตรูอาวุธจากยาพิษคือจะไม่มีใครคิดฆ่าผู้ที่มีความเมตตาด้วยอาวุธหรือด้วยยาพิษเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคอยปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาเวลาตายไปก็จะไปสู่สุคติไปสวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานนี่คืออาวุธชิ้นที่สองที่นักปฏิบัติควรที่จะมีติดตัวไว้เสมอก คือความเมตตาอย่ามีเฉพาะตอนที่นั่งไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สวดแผ่เมตตาเวลานั้นเป็นการเตรียมตัวเตรียมเอาอาวุธนี้เอาไว้ติดไปกับใจเป็นก็เอาพกพาเวลาที่จะใช้อาวุธนี้ต้องเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเวลาที่พบปะกับบุคคลต่างๆเวลานั้นต้องแผ่เมตตาแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นเวลาผู้อื่นทำอะไรให้เดือดร้อนก็จะไม่ตอบโต้จะให้อภัยเวลาทำอะไรก็ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนี่คือลักษณะของการแผ่เมตตาแต่จำเป็นจะต้องคอยเตือนคอยสอนอยู่เรื่อยๆเช่นการสวดนี้เป็นการเตือนการสอนไม่ได้เป็นการแผ่เวลาเราสวดมนต์ไหว้พระแล้วเราก็สวดสัพเพสัตตาอเวราหนตุสัพเพสัตตาอัปยาปัจจาหนตุสัพเพสัตตาอานิคาโหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุเนี่ยอันนี้เป็นการทำการบ้านเป็นการสอนใจเตือนใจให้มีคุณสมบัติเหล่านี้ติดอยู่กับใจเวลาที่ไปพบปะกับบุคคลต่างๆจะได้ใช้คุณสมบัติเหล่านี้ถ้าไม่ได้เตือนใจไว้ก่อนเวลาไปพบปะบุคคลไปทำภารกิจอะไรต่างๆก็อาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้อาจจะเกิดการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายขึ้นมาได้เวลาผู้อื่นทำอะไรให้เราเดือดร้อนเสียหายก็จะโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทขึ้นมาได้เวลาที่มีอะไรควรจะแบ่งปันก็อาจจะไม่ได้แบ่งปันนี่คือความเมตตาต้องเข้าใจว่าต้องทำในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์จริงคือพบปะกับบุคคลต่างๆการที่เราอยู่ตามลำพังแล้วสวดนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาแต่อย่างใดเพราะไม่มีใครมารับการแผ่เมตตาของเรานั่นเองเป็นการสอนเป็นการเตือนใจการแผ่เมตตาเช่นตอนเช้าใส่บาตรให้พระสงฆ์อันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาการให้ความสุขแก่ผู้อื่นมีข้าวมีของซื้อไปฝากเพื่อนซื้อไปฝากคนนั้นคนนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเวลาใครทำให้เราโกรธก็ให้อภัยเวลาทำอะไรก็ระมัดระวังไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วจะทำให้จิตใจสงบเย็นสบายไม่มีอุปสรรคในการบำเพ็ญจิตตภาวนานี่คืออาวุธชิ้นที่สองที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะมีพกติดตัวไว้ตลอดเวลาคือความเมตตาอาวุธชิ้นที่สามก็คืออสุภะคือการดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายร่างกายนี้มีทั้งส่วนที่สวยหรือเวลาที่สวยที่งามที่น่าดูที่น่ารักใคร่ทำให้เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาและมีส่วนที่ไม่น่าดูไม่น่ารักใคร่เวลาเห็นแล้วจะไม่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาส่วนใหญ่เราจะมักเห็นแต่ส่วนที่สวยงามกันเพราะว่าเวลาคนออกจากบ้านนี้มักจะต้องแต่งหน้าทาปากแต่งกายให้ดูสวยงามกันจึงเห็นแต่ส่วนที่สวยงามของร่างกายจึงมักทำให้เกิดกามอารมณ์ขึ้นมากามอารมณ์สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี้เป็นอันตรายเป็นศัตรูต่อความสงบเพราะเวลาเกิดกามอารมณ์แล้วใจจะไม่สงบถ้าอยากจะให้ใจสงบ พื่อจะได้บำเพ็ญเจริญปัญญาเจริญสมาธิได้ต่อยึดได้อย่างต่อเนื่องเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาจำเป็นจะต้องกำจัดและสิ่งที่จะกำจัดกามอารมณ์ได้ก็คือการดูหรือการรำลึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายดูตอนที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านดูตอนที่ตื่นนอนขี้ตายังติดอยู่ผมเผ้ายังไม่ได้หวีหรือดูตอนที่ร่างกายสกปรกไปทำงานออกกำลังกายมีเหงื่อใครส่งกลิ่นเหม็นออกมาไม่ได้อาบน้ำอาบท่าหรือดูตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือดูตอนที่เป็นคนแก่เป็นชราหนังเหี่ยวย่นผมเผ้าร่วงผมหงอกหลังค่อมหรือดูตอนที่ร่างกายตายไปแล้วเวลาคนตายนี้น่ารักน่าใคร่หรือไม่หรือจะดูส่วนที่มีอยู่ภายในร่างกายที่ปกปิดหุ้มห่อด้วยผิวหนังก็ได้ดูเนื้อหนังเอ็นกระดูกที่อยู่ภายใต้ผิวหนังดูโครงกระดูกดูกระโหลกศีรษะหรือดูอวัยวะน้อยใหญ่เช่นหัวใจตับปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ภายในร่างกายต้องศึกษาต้องหมั่นดูอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้ฝังอยู่ในจิตในใจเวลาที่ไปเห็นส่วนที่สวยงามแล้วเกิดกามารมณ์ขึ้นมาก็ควรรำลึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามถ้าไม่ได้พิจารณาไม่ได้ฝังเอาไว้ในใจเวลาเกิดกามารมณ์แล้วจะนึกไม่ออกมองไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามจะเห็นแต่ส่วนที่สวยที่งามก็จะทำให้จิตใจนั้นกวนกวายกระสับกระส่ายจิตใจไม่สงบจิตใจวุ่นวายไม่สามารถบำเพ็ญไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้และอาจจะถึงกับยกธงขาวไปก็ได้ถ้าเป็นนักบวชหรือถ้าเป็นผู้ที่ถือศีล8ก็จะอาจต้องเลื่อนมาถือศีล5กันถ้าถือศีล5ก็จะไม่มีกำลังที่จะบำเพ็ญที่จะยกจิตให้ขึ้นสู่มรรคผลนิพพานได้นี่คืออาวุธชิ้นที่3คือการระลึกถึงส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายอย่าดูแต่ส่วนที่สวยที่งามเพราะจะทำให้เกิดความรักใคร่ขึ้นมาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาให้มองส่วนที่ไม่สวยไม่งามแล้วจะดับความรักความใคร่ความอยากมีการเสพกามขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้จิตใจนั้นตั้งอยู่เป็นปกติเพื่อจะได้บำเพ็ญจิตตภาวนาได้อย่างสะดวกสบายต่อไปนี่คืออาวุธชิ้นที่3คืออสุภะให้มันพิจารณาอยู่เรื่อยๆอาวุธชิ้นที่4ก็คือมรณานุสติคือความคิดถึงความตายของร่างกายต่างๆของบุคคลต่างๆทั้งของเราและของผู้อื่นและของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามันหมดความหมายไปเวลาที่ร่างกายของเราหรือของคนนั้นคนนี้ถึงแก่ความตายไปจิตใจเรามักจะฟุ้งซ่านวุ่นวายกับเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับวัตถุเข้าของต่างๆแต่พอเราเลิกถึงความตายมันก็จะทำให้เราหายฟุ้งซ่านได้เพราะว่าพอตายไปแล้วมันก็จะมีอะไรต้องไปฟุ้งด้วยคนตายแล้วไม่มีปัญหากับใครเพราะไม่สามารถที่จะไปมีอะไรกับใครได้เ ไม่สามารถที่จะไปครอบครองสมบัติข้าวของเงินทองลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆได้งั้นถ้าเราลึกถึงความตายแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ได้มาแล้วในที่สุดก็จะต้องหมดไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุก็ตามเวลาฟุ้งซ่านเพราะกลัวจะสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราลึกถึงความตายแล้วมันก็จะหายฟุ้งซ่านเพราะมันจะเห็นว่าในที่สุดมันก็ต้องสูญเสียไปด้วยกันทุกคนคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ในที่สุดก็ต้องตายไปด้วยกันทุกคนจะไปวุ่นวายไปวิตกกังวลกับเขาอย่างไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะสร้างความวุ่นวายให้แก่ใจไปเปล่าๆจะไปทำจะไปแก้อย่างไรมันก็เป็นการกระทำเป็นการแก้ชั่วครั้งชั่วคราวไปในที่สุดมันก็จะแก้ของมันไปในตัวของมันเองเวลาตายไปแล้วคนตายนั้นไม่มีปัญหาอะไรกับใครแล้วฉะนั้นขอให้คิดอย่างนี้คิดถึงความตายของเราคิดถึงความตายของบุคคลที่เราวิตกกังวลห่วงใยวุ่นวายใจกับเขาพอคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วเดี๋ยวเราก็ตายแล้วคิดแค่นี้มันก็ทำให้เรื่องราวต่างๆมันหมดปัญหาไปปัญหามันมีอยู่กับคนเป็นเท่านั้นแต่คนตายนี้ไม่มีปัญหากับใครดังนั้นหัดอยู่แบบคนตายแล้วจะสบายใจขอให้เราคิดว่าเราตายไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้เราเป็นเหมือนผีมาดูเหตุการณ์ต่างๆผีทำอะไรได้กับเหตุการณ์ต่างๆไหมคนที่ตายไปแล้วเมื่อวานนี้จะมาแก้ปัญหาต่างๆที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้หรือเปล่าเช่นลูกเรากำลังจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเราไปแก้ปัญหาของลูกเราได้หรือเปล่าสามีของเราจะไปมีแฟนใหม่เราจะไปห้ามเขาได้หรือเปล่าถ้าเราเป็นคนที่ตายไปแล้วเมื่อวานนี้เราจะไปทำอะไรได้เราก็ดูไปอย่างนั้นเองถ้าดูไปด้วยความวุ่นวายใจก็ทุกข์ไปเปล่าๆถ้าดูไปด้วยความอยากให้เขาไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ใจก็จะวุ่นวายไปเปล่าๆแต่ถ้าดูแบบคนดูหนังดูภาพยนตร์ว่ามีหน้าที่ดูเพียงอย่างเดียวไปเปลี่ยนภาพยนตร์ไม่ได้ไปเปลี่ยนบทของผู้แสดงในจอภาพยนตร์ไม่ได้ฉันใดถ้าเราคิดว่าเราเป็นเหมือนคนตายไปแล้วเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเป็นเหมือนกับภาพยนตร์เราเป็นเหมือนคนดูภาพยนตร์ก็มีหน้าที่ดูไปดูเขารักดูเขาชังดูเขาโกรธดูเขาเกลียดดูเขาได้ดูเขาเสียดูเขาเป็นดูเขาตายมันก็มีเท่านี้โลกนี้มันก็เป็นเหมือนโรงละครใหญ่ๆดีๆนี่เองคนที่มาเกิดนี่ก็เป็นเหมือนตัวละครแต่ละคนก็มีกรรมเป็นผู้กำกับมาให้แสดงบทต่างๆเราเป็นคนดูเราจะไปจัดการกับคนแสดงไม่ได้เราไม่ใช่เป็นผู้กำกับผู้กำกับโรงละครนี้คือบุญและกรรมที่ตัวละครแต่ละตัวนี้ได้สร้างมาที่เขาแสดงบทบาทต่างๆนี้เป็นผลเกิดของบุญของบาปที่เขาทำมาทั้งนั้นเป็นผลของกรรมกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนี่แหละคือความจริงของชีวิตของทุกๆคนเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะไปเป็นผู้กำกับชีวิตของผู้อื่นเราก็จะวุ่นวายไปเปล่าๆเพราะเราจะไม่สามารถที่จะไปกำกับไปควบคุมบังคับให้เขาเล่นตามบทที่เราต้องการให้เขาเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราบริษัทของเราคนงานในบริษัทของเรา มนุษย์เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้คนที่เราพบปะรู้จักหรือไม่รู้จักเราจะไปเป็นผู้กำกับชีวิตของเขาไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้เราวุ่นไปเปล่าๆนี่คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณาถ้าเราพิจารณาว่าเราตายไปแล้วนี่ใจเราจะสงบทันทีเราหมดหน้าที่เป็นผู้กำกับทันทีเป็นหน้าที่มีหน้าที่เป็นผู้ดูภาพยนตร์เท่านั้นดูละครโรงใหญ่โรงนี้ก็คือโรงละครน้ำเน่าดีๆนี่เองละครน้ำเน่าต่างๆมันเอาบทมาจากที่ไหนมันก็เอามาจากโลกที่เราอยู่นี่แหละเอาเรื่องของคนที่เราพบปะได้ยินได้เห็นนี่แหละแล้วเขาก็เอาไปทำเป็นละครขึ้นมาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเท่านั้นเองแต่เรื่องก็เป็นเรื่องแบบเดียวกันมีเรื่องรักเรื่องชังเรื่องริษยาเรื่องอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเรื่องแก่งแย่งชิงดีเรื่องเจริญเรื่องเสื่อมในลาภยศสรรเสริญเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมีแค่นี้เป็นโรงละครเราเป็นเหมือนคนดูแต่เราไม่หน้าที่เราไม่รู้หน้าที่ของเราเรากลับไปคิดว่าเราเป็นผู้กำกับกันเลยอยากจะไปกำกับคนนั้นคนนี้ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เกิดความโกรธความเกลียดขึ้นมาเองตอนต้นก็รักเขาอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็กลับไปโกรธเป็นเกลียดแทนที่จะเป็นมิตรก็เลยกลายเป็นศัตรูกันไปแล้วก็อาจจะเกิดการทำร้ายกันขึ้นมาได้เพราะไม่รู้จักหน้าที่ของเราหน้าที่ของเรานี้เป็นเพียงผู้ดูเท่านั้นผู้รู้เท่านั้นให้รู้เฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยวางอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปถ้าเราศึกษาเราก็จะรู้ว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะไรจะดับมันก็ดับแล้วในที่สุดมันก็จะดับกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นในที่สุดก็ต้องตายกันไปทั้งนั้นเราก็ต้องตายไปเขาก็ต้องตายไปอีกร้อยปีนี่พวกเราจะอยู่ตรงนี้จะกลับมาประชุมกันตรงนี้ได้หรือเปล่าอีกร้อยปีเราหายไปไหนแล้วเราตายไปแล้วปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆที่สร้างความวุ่นวายใจให้แก่เรามันก็หายไปหมดแล้วเหมือนคนที่เกิดในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนนี้มีอะไรหลงเหลือบ้างไม่มีอะไรหลงเหลือเนี่ยหายไปหมดฉันใดเหตุการณ์ต่างๆที่เรากำลังวุ่นวายใจกันกังวลกันวิตกกันห่วงใยกันเดี๋ยวมันก็หายไปหมดแล้วนี่คือสิ่งที่เราควรพิจารณานี่คือความหมายของการเจริญมรณานุสติไม่ใช่เพียงแต่คิดว่าตายคำเดียวเท่านั้นเพราะว่าคิดว่าตายนี้มันไม่กว้างขวางพอมันอาจจะไม่สามารถไประงับความวุ่นวายใจของเราได้เราต้องคิดให้มันกว้างขวางออกไปนี่คือกรรมฐาน4ชนิดด้วยกันที่นักปฏิบัติผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาควรจะมีไว้ติดตัวอยู่เสมอวิธีที่จะมีไว้ติดตัวอยู่เสมอก็ควรจะเจริญทุกวันนอกจากการเจริญสติตามปกติแล้วก็ควรที่จะมีเวลามาเจริญมีเจริญพุทธานุสติมีเวลามาเจริญเมตตาภาวนามีเวลามาเจริญอสุภะกรรมฐานและมีเวลามาเจริญมรณานุสติกันสลับกับการบำเพ็ญตามปกติเช่นเจริญกายกตาสติหรือการบริกรรมพุทโธอันนี้เราก็ทำไปบางเวลาเราก็พักได้แล้วเราก็มาเจริญพุทธานุสติบ้างเจริญเมตตาภาวนาบ้างมาเจริญอสุภะบ้างมาเจริญมรณานุสติสลับกันไปบ้างก็ได้เพื่อที่เราจะได้มีอาวุธไว้อยู่ใกล้ตัวเรา อาวุธนี้ก็เป็นเหมือนน้ำดับไฟถ้าเรามีเครื่องมือดับเพลิงติดไว้ในบ้านเวลาเกิดไฟไหม้บ้านเราก็จะหยิบมาดับไฟได้อย่างทันท่วงทีถ้าเราไม่ซื้อมาติดตั้งไว้ที่บ้านเวลาเกิดไฟไหม้โทรไปเรียกหน่วยกู้ภัยมากว่าจะมาถึงบ้านอาจจะไหม้หมดไปแล้วก็ได้ทันใดอาวุธที่เราจะต้องมีไว้คอยทำลายความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากความเสื่อมศรัทธาในการปฏิบัติที่เกิดจากการมีความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทที่เกิดจากการมีกามารมณ์ที่เกิดจากการมีความวุ่นวายใจวิตกกังวลห่วงใยกับบุคคลต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆถ้าเราไม่มีน้ำมาดับไฟไม่มีอารักขากรรมฐานทั้งสี่นี้ใจของเราก็จะวุ่นวายไปทำให้ไม่สามารถบำเพ็ญปฏิบัติได้และอาจจะต้องล้มเหลวไปในที่สุดก็ได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมีติดตัวไว้ตลอดเวลาถ้ามีแล้วเราจะจิตใจของเราจะปลอดภัยการบำเพ็ญของเราจะก้าวหน้าไปตามลำดับจะไม่มีอุปสรรคมาคอยขวางกั้นไม่มีข้าศึกศัตรูที่จะมาล้มการปฏิบัติของเราได้เพราะเรามีอาวุธไว้ป้องกันไว้ทำลายข้าศึกศัตรูที่จะมาคอยทำลายความเพียรของพวกเรานั่นเองถ้าไม่มีความเพียรแล้วก็จบนะความเพียรนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ในการบำเพ็ญในการปฏิบัติถ้าไม่มีความเพียรก็จะไม่สามารถเจริญสติได้ถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถทำใจให้เป็นสมาธิได้ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังที่จะใช้ปัญญาในการทำลายกิเลสตัณหาผู้ที่สร้างความทุกข์สร้างภพชาติให้กับเราได้เราต้องมีความเพียรการจะมีความเพียรได้ก็ต้องมีอาวุธไว้ป้องกันความเพียรคืออารักขากรรมฐานทั้ง4ชนิดนี้เพราะถ้าไม่มีเวลาเกิดความเสื่อมศรัทธาการหมดกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติก็จบยกธงขาวหรือการเกิดความโกรธความเกลียดก็อาจจะไปทำร้ายผู้อื่นไปฆ่าผู้อื่นอาจจะต้องไปติดคุกติดตารางหรือไปตกนรกหมกไหม้อย่างพระเทวทัตเป็นต้นพระเทวทัตก็เกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองพระพุทธเจ้าเนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตที่พระเทวทัตได้ขอให้เป็นผู้ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าแต่พระเทวทัตนี้ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และถึงแม้จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะปกครองสงฆ์ได้เพราะผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างอัครสาวกทั้งสองพระองค์คือพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ส่งมอบหน้าที่นี้ให้กับท่านทั้งสองนี้ท่านพระพุทธเจ้ากลับมอบไว้ให้กับธรรมวินัยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอมตะอยู่ได้ยาวนานกว่าบุคคลต่างๆมอบให้กับพระสารีบุตรเดี๋ยวพระสารีบุตรก็ตายไปก็ต้องมอบให้กับคนนั้นคนนี้ต่อไปแล้วคนที่มารับมอบนี้จะมีคุณสมบัติเท่าเทียมกันหรือไม่ก็ไม่แน่ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้มอบให้ใครมาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าแต่ทรงมอบให้กับพระธรรมวินัยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสอนไว้ในขณะที่มีพระชนชีพอยู่ แล้วก็มีการจดจำมีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้แหละเป็นพระศาสดาพอพระเทวทัตไม่ได้รับมอบหมายก็เกิดความโกรธขึ้นมาโกรธพระพุทธเจ้าจึงพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันถ้ามีความเมตตาอยู่ในใจก็จะสามารถที่จะระงับความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทนี้ได้แต่ไม่มีไม่ได้เจริญพอเกิดถูกความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทครอบงำจิตใจก็เลยคิดไปในทางไม่ดีคิดทำลายพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันแต่ก็ไม่สำเร็จจนในที่สุดโทษที่ได้กระทำไว้นี้ทำให้จิตใจวุ่นวายแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดนี่คือตัวอย่างของการที่ไม่มีอาวุธคือความเมตตาถ้าไม่ระมัดระวังเดี๋ยวไปมีปัญหากับผู้เพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมกันหรือผู้อื่นที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมกันแล้วเกิดอารมณ์เกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองกันขึ้นมาก็อาจจะกลายเป็นฆาตกรได้แทนที่จะได้ไปปีกวิเวกบำเพ็ญในป่าก็จะต้องไปบำเพ็ญในคุกในตารางแทนดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติต้องระมัดระวังต้องมีอาวุธไว้ปกป้องจิตใจไม่ให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายทั้งหลายการท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกำลังจิตกำลังใจในการปฏิบัติก็จะทำให้ยกธงขาวเลิกปฏิบัติถ้าเป็นพระก็ละสิกขาลาเพศไปถ้ารักษาถือศีลแปดก็เลิกรักษาไปเลิกปฏิบัติธรรมเลิกเดินจงกรมนั่งสมาธิไปเที่ยวดีกว่าไปช้อปปิ้งดีกว่าไปหาขนมอร่อยๆกินดีกว่าไปดูหนังฟังเพลงไปหาแฟนไปร่วมหลับนอนอันนี้เกิดขึ้นได้แม้แต่เป็นพระบวชมาต้อง30กว่าปี40ปีก็ยังศึกไปมีเมียได้เนี่ยแสดงว่าไม่มีอาวุธไว้ป้องกันพอเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายกับการบำเพ็ญกับการปฏิบัติก็เลยเลือกทางออกคือการสิกขาลาเพศไปแล้วก็ไปอยู่แบบคารวาสมีภรรยากันมีข่าวอย่างนี้ออกมาเป็นระยะระยะในบรรดาเกจิทั้งหลายเกจิปลอมทั้งหลายดังแล้วก็ดับพอได้ลาภยศสรรเสริญขึ้นมาได้เงินได้ทองขึ้นมากามอารมณ์มันก็เกิดมีเครื่องไม้เครื่องมือให้กามอารมณ์ได้ออกมาเล่นมีเงินมีทองอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปอยากจะซื้อรถซื้อเครื่องเบนก็ซื้อนี่แสดงว่าไม่มีอารักขากรรมฐานอยู่ภายในใจพอเกิดข้าศึกศัตรูบุกเข้ามาก็เลยไม่สามารถที่จะระงับดับได้แต่ถ้ามีอารักขากรรมฐานแล้วข้าศึกศัตรูนี้จะไม่สามารถที่จะมาทำลายความเพียรของผู้ปฏิบัติได้เวลามีความย่อท้อก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงการต่อสู้ของพระพุทธเจ้านึกถึงพระอรหันตสาวกผู้ที่ยึดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านเป็นอรหันตสาวกได้เพราะว่าท่านยึดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าไม่ยกธงขาวท่านก็ไม่ยกธงขาวเมื่อท่านไม่ยกธงขาวท่านก็ลุยต่อไปลุยไปได้มากได้น้อยก็ลุยไปทำไปดีกว่าไม่ทำดีกว่ายกธงขาวแล้วในที่สุดท่านก็ได้ชัยชนะกันทุกคนนี่คือสิ่งที่ทำให้ท่านเหล่านี้ได้สำเร็จได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันก็เพราะว่าท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางเป็นผู้ถือธงชัยเวลาเราท้อแท้เบื่อหน่ายในการปฏิบัติให้นึกถึงพระพุทธเจ้า ท่านเป็นคนระดับไหนท่านมีปราสาทสามฤดูเป็นราชกุมารมีทรัพย์สมบัติของพระราชามหากษัตริย์มีความสุขของพระราชามหากษัตริย์ท่านยังทิ้งมันไปได้อย่างไม่มีความเสียดายเลยเพราะท่านเห็นว่ามันสู้ความสุขที่จะได้รับจากการบรรลุถึงพระนิพพานไม่ได้นั่นเองมีอะไรจะดีเท่ากับการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายบ้างมีอะไรที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายบ้างมีเงินเป็นมหาเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกก็ยังไม่หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเป็นประธานาธิบดีของประเทศมหาอำนาจของโลกก็ยังไม่หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายมีพระอรหันต์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกเท่านั้นที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้และการจะหลุดพ้นได้นี้ก็ต้องไม่ยกธงขาวต้องมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอเพียรไปตลอดเวลาได้มากได้น้อยไม่สำคัญขอให้ทำความเพียรไปเรื่อยๆถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปมันจะไม่เลิกมันจะไม่หยุดเหมือนไฟที่ไหม้พอมันไหม้แล้วมันจะไม่หยุดจนกว่าเชื้อของไฟมันหมดเช่นไฟไหม้ป่าอย่างนี้มันจะไหม้ไปเรื่อยๆถ้ามีเชื้อให้มันไหม้ไปมันจะหยุดไหม้ก็ต่อเมื่อไม่มีเชื้อแล้วผู้ที่มีความเพียรที่ไม่มีการถดถอยนี้ไม่มีการหยุดการหย่อนนี้ก็จะเพียรไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงพระนิพพานจนกว่ากิเลสตัณหาต่างๆได้ถูกทำลายไปหมดแล้วท่านถึงจะหยุดความเพียรแต่ก่อนนั้นท่านจะไม่หยุดท่านจะทำไปเรื่อยๆเหมือนกับไฟที่ไม่หยุดไหม้ตราบใดที่ยังมีเชื้อให้ไฟไหม้อยู่นี่แหละคือความสำคัญของอารักขากรรมฐานจะปกป้องความเพียรของเราไม่ให้ล้มเหลวไม่ให้ล่มสลายเพราะถ้าไม่มีความเพียรแล้วการหลุดพ้นจากความทุกข์จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เกิดได้จากการจากความเพียรเท่านั้นเพียรเจริญสติเพียรเจริญสมาธิเพียรเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้วิมุตติการหลุดพ้นนั่นเองการกระทำเหล่านี้อยู่ที่ตัวของเราเองเราไม่ควรประมาทขอให้เราคิดว่าเราเป็นเหมือนกับทหารที่ออกรบในสงครามก่อนจะออกรบนี่จะต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ได้ไปตัวเปล่าๆถ้าไปตัวเปล่าๆก็ไปให้เขาฆ่าเท่านั้นเองแต่ถ้าไปมีอาวุธครบมือนี่ไปแล้วจะได้ชัยชนะกลับมาดังนั้นเวลาที่เราปฏิบัติกันขอให้เราตรวจตาดูอาวุธของเรากันอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้เรามีอาวุธอยู่ใกล้ตัวเราหรือไม่เรามีพระพุทธานุสติอยู่ใกล้ตัวเราหรือไม่เวลาเราเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วทำให้เราเกิดกำลังใจขึ้นมาได้หรือไม่เรามีความเมตตาไว้คอยทำลายความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทของเราหรือไม่เรามีอสุภะไว้คอยทำลายกามอารมณ์ความรักความใคร่หรือไม่เรามีมรณานุสติไว้คอยทำลายความวิตกกังวลความทุ้งซ่านต่างๆได้หรือไม่มีหรือไม่ถ้าไม่มีเราก็ต้องมันเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาก่อนที่เราจะออกไปบำเพ็ญเจริญสติสมาธิปัญญาต้องมีอารักขากรรมฐานทั้งสี่ประการนี้ถ้ามีแล้วการบำเพ็ญของเราจะไม่ล่มสลายจะเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับช้าบ้างเร็วบ้างขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติเองขึ้นอยู่กับกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจว่ามีมากมีน้อยมีหนามีบางเหมือนกับการทำความสะอาดเสื้อผ้าถ้ามันสะอาดน้อยถ้ามันสกปรกน้อยก็ทำความสะอาดได้รวดเร็วได้ง่ายถ้ามันสกปรกมากมันก็ต้องใช้เวลามากเท่านั้นเองจิตใจของผู้ปฏิบัติแต่ละคนนี้ก็มีกิเลสตัณหา หุ้มห่อจิตใจนี้หนาบางไม่เท่ากันแล้วจิตใจของแต่ละคนก็มีความเพียรความพยายามความสามารถไม่เท่ากันแต่สามารถสร้างขึ้นมาได้ผู้ที่มีน้อยก็สามารถสร้างความรู้ความสามารถต่างๆขึ้นมาได้โดยการศึกษาจากผู้ที่รู้แล้วผู้ที่ได้ปฏิบัติแล้วแล้วก็เหมือนสร้างความรู้ความสามารถขึ้นมาส่วนกิเลสที่มีอยู่หนาบางนี้ก็ต้องคอยกำจัดไปถ้าหนาก็ต้องใช้เวลามากหน่อยถ้าบางก็ใช้เวลาน้อยหน่อยผู้ที่บรรลุถึงมีเวลาต่างกันอย่างที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าบางคนก็7 วันก็บรรลุได้บางคนก็ต้องใช้เวลาถึง7 เดือนบางคนก็ต้องใช้เวลาถึง7 ปีแต่จะช้าหรือเร็วเมื่อบรรลุแล้วผลจะเหมือนกันเวลาซักผ้าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วจะซักช้าซักเร็วความสะอาดมันเท่ากันฉันใดจิตที่บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เท่ากันจะบรรลุในยุคสมัยพุทธกาลหรือมาบรรลุในสมัยนี้ความสะอาดของใจก็เท่ากันความปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานั้นจะเท่ากันเพียงแต่เวลาที่จะทำให้มันสะอาดนี้มันอาจจะต้องใช้มากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาขึ้นอยู่กับความเพียรความสามารถของแต่ละคนและขึ้นอยู่กับกิเลสหนาบางที่มีอยู่ในใจของตนเองต่างกันแค่ตรงนี้เท่านั้นต่างกันตรงที่เวลายากง่ายช้าเร็วผลนี้จะได้เหมือนกันถ้ามีความเพียรแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่ยกธงขาวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันเหมือนกับที่นักวิ่งมาราธอนเขาวิ่งกันมีบางคนก็มาที่1บางคนก็มาที่200 300เพราะว่าความสามารถในการวิ่งนี้มีไม่เท่ากันกำลังมีไม่เท่ากันความอดทนมีไม่เท่ากันแต่ถ้าพยายามวิ่งไปเรื่อยๆถึงถ้ายังไม่ถึงก็ไม่หยุดวิ่งในที่สุดก็ถึงอาจจะถึงเป็นคนสุดท้ายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้ถึงก็แล้วกันอย่าหยุดวิ่งกลางทางถ้าหยุดวิ่งเมื่อไหร่ก็ถือว่าจบล้มเหลวไม่เป็นท่านี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะพิจารณากันและนำเอาไปปฏิบัติกันเพราะจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้บรรลุถึงผลที่เราต้องการคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันการได้เป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้ากันเกิดจากการมีอารักขากรรมฐาน4 ประการนี้เพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรมาทำลายความเพียรที่จะเป็นตัวผลักดันให้ธรรมะต่างๆเกิดขึ้นมาความเพียรจะทำให้เกิดสติขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาวิมุตติคือการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงก็จะเป็นผลตามมาจึงขอให้พวกเราจงมีความแน่วแน่เชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการดำเนินตามรอยของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลายว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้พวกเรานี้ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ อระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง ต่อไปก็เป็นการถามตอบเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ตอนนี้ตอนที่เปิดไมค์อยู่หลังจากที่ปิดไมค์แล้วก็จะไม่ตอบปัญหาก ราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอคำแนะนำมาค่ะว่าการเดินจงกรมเมื่ออธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วก็จะออกเดินแล้วก็ภาวนาพุทโธทุกครั้งที่พุทโธก็ทำจิตอยู่ได้อยู่แต่ทีนี้ว่าถ้าจะเปลี่ยนคำอธิษฐานตอนแรกว่าสวดอิติปิโสก่อนสัก7จบหรือ9จบก่อนแล้วค่อยมาเดินจงแบบค่อยมาอธิษฐานพุทโธใหม่จะมีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าคะ ไม่มีหรอกอยู่ที่ทำหรือไม่ทำนั้นอธิษฐานแล้วไม่ทำอธิษฐานแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาถ้าอธิษฐานว่าจะสวดก็สวดไปหยุดสวดแล้วก็จะพุทโธต่อก็พุทโธไปก็ไม่มีปัญหาอะไรทำได้ขอให้ทำเท่านั้นกลัวอธิษฐานแล้วไม่ทำพุทโธได้สองคำแล้วก็ไปคิดถึงแฟนคิดถึงลูกถ้าอย่างนี้ก็อธิษฐานไปก็เสียเวลาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร ค่ะสาธุธรรมค่ะนมัสการคำถามต่อไปจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากผู้ฝากถามข้อแรกถ้าเรารู้ว่าเพื่อนสนิทหรือญาติสนิทของเราประพฤติผิดในกามเราควรบอกกับคู่ครองของเขาหรือไม่ควรบอกเพราะเหตุใดคะ เราไปบอกทำไมเรื่องของเราหรือเปล่าเรื่องของชาวบ้านเราไปยุ่งกับเขาทำไมนอกจากเขาสั่งให้เรามาเป็นยามเราต้องมีรับเงินเดือนจากเขาให้ไปคอยเฝ้าดูว่าเขาไปมีอะไรกับใครหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกเพราะเราเป็นลูกจ้างเขาจ้างเราให้เราไปคอยสอดส่องดูแลว่าสามีหรือภรรยาของเขาไปมีชู้มีอะไรกับใครหรือเปล่าถ้าอยู่ดีๆเขาไม่ได้จ้างเราไปพูดทำไมเดี๋ยวเราเป็นคนจะเสียเองเดี๋ยวเกิดวันหลังเขามาดีกันมารักกันใหม่เขาก็จะมาว่าไอ้นี่แหละตัวดี ข้อที่สองถ้าเราเกิดโทสะขึ้นแต่ไม่ได้เปล่งเสียงออกมาเพียงแต่ติเตียนด่าว่าเขาอยู่ในใจถือว่าเราผิดศีลหรือไม่คะ ถ้ายังไม่ออกมาทางวาจายังไม่ถือว่าผิดศีลแต่ก็ทำให้ใจรุ่มร้อนเป็นอกุศลเป็นกิเลสเป็นโทสะควรจะใช้การเมตตาระงับใช้ความให้อภัยไม่ไปถือโทษโกรธเคืองคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องหรือเป็นเหมือนเด็กไร้เดียงสาทำอะไรไปโดยที่เขาไม่รู้ผิดถูกดีชั่วถ้าเรามองอย่างนี้เวลาเด็กทำอะไรเราโกรธไหมเราไม่ค่อยโกรธเด็กใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเขาทำไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วใครก็ตามที่เขาทำแล้วทำให้เราเกิดความเสียหายก็ให้เราคิดแบบนั้นไปถ้าเราคิดแบบนั้นแล้วเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดใครให้อภัยเขาได ้คำถามต่อไปจากคุณอ้วนผมอยากบวชนานแล้วแต่ติดเรื่องครอบครัวลูกเรียนม.6 ปีหน้าเอ็นแล้วครับกลับกลายเป็นว่ามีภาระนานอีกหลายปีอย่างนี้บุญที่ผมจะสร้างมันช้าลงนะครับจะแก้ยังไงดีครับ ก็ออกบวชแน ่คำถามต่อไปจากคุณณัชยาหนูนิมิตพบเจ้าแม่กวนอิมท่านบอกจะลงโทษหนูแต่หนูไม่รู้ว่าหนูทำผิดอะไรพระอาจารย์ช่วยหนูหน่อยนะคะ อย่าไปสนใจเรื่องนิมิตเลยเป็นเรื่องของความฝันมันไม่มีสาระอะไร สนใจกับเรื่องจริงดีกว่าเรื่องจริงเรามีปัญหาอะไรเราก็แก้มันไปถ้ามันเป็นเรื่องของความฝันก็ไม่ต้องไปกังวลกับมัน คำถามต่อไปจากคุณกนกพรข้อแรกดิฉันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าดิฉันจะกราบไหว้บูชาพระพรหมเทวดาพระภูมิเจ้าที่สวดมนต์บูชาเทวดาหรือไปเยี่ยมชมวัดจีนมัสยิดและโบสถ์ซึ่งมีรูปนักบุญและเทพเจ้าต่างๆดิฉันไหว้เพื่อทำความเคารพสามารถทำได้ไหมจะถือว่าดิฉันไม่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยหรือไม่และสามารถบูชาสิ่งเหล่านี้ได้ไหมคะ เวลาเราไหว้คนอื่นทำไมเราไหว้ได้ไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้เพื่อนไหว้ปู่ย่าตายายไหว้คนที่เขามีอายุมากกว่าเราทำไมเราไหว้ได้การไหว้มันไม่ได้หมายความว่าเราไปถือก็เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเข้าใจไหมเป็นการให้ความเคารพต่อผู้ที่สังคมถือว่าเขาเป็นผู้ที่สูงกว่าเราเป็นผู้ที่ต่ำกว่าเราก็ควรที่จะทำหน้าที่ของผู้ที่ต่ำกว่าให้ถูกต้องเท่านั้นเองคำว่าที่พึ่งนี้ความหมายของพระพุทธศาสนาก็คือให้เชื่อฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์จะเชื่อแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านสั่งให้เราทำทานเราก็จะทำทานท่านสั่งให้เรารักษาศีลเราก็จะรักษาศีลท่านสั่งให้เราภาวนาเราก็จะภาวนาเราจะไม่เชื่อคนอื่นคนอื่นก็บอกเอ้ยอย่าไปทำทานเลยทำไปแล้วเสียเงินเปล่าๆเราก็จะไม่เชื่อเพราะว่าอย่าไปรักษาศีลเลยตายไปก็ศูนย์ตายไปแล้วก็จบไม่มีผลอะไรตามมารักษาให้มันยุ่งยากทำไมนี่คือลักษณะนี้ไม่ให้ไปเชื่อถ้าเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นใครก็ตามมาสอนให้เราทำอย่างนี้เราอย่าไปเชื่อเขาเราต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวนี่คือความหมายที่แท้จริงของการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือเป็นครูเป็นอาจารย์พระพุทธเจ้าเราเป็นอะไรพระพุทธคุณนั่นเราก็สวดกันปากเปียกปากฉีกสัทธาเทวามนุษย์สานังนี่แปลว่าอะไรเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นแหละเป็นครูพระพุทธเจ้านี่ท่านเป็นครูวันหนึ่งนี่ท่านสอนคนต้องสี่สามรอบตอนบ่ายก็สอนคารวะญาติโยมตอนค่ำก็สอนภิกษุสามเณรตอนดึกก็สอนเทวดาเนี่ยท่านเป็นครูท่านนั่นเองพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนก็เป็นคำสอนของครูของครูของอาจารย์พระอรหันตสาวกท่านก็มาทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าสั่งสอนท่านเรียนจบแล้วท่านก็มาทำหน้าที่ต่อเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดท่านก็ต้องแก่ตายไปพอแก่ตายไปก็ต้องอาศัยพระอรหันตสาวกมาทำหน้าที่ต่อพระอรหันตสาวกที่ตายไปก็มีพระอรหันตสาวกรูปใหม่มาทำหน้าที่ต่อหน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการอบรมสั่งสอนคำสอนที่จะทำพาให้ชีวิตของเรานั้นก้าวไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงก้าวไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเช่นการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือความหมายของการยึดพระพุทธพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็คือยึดเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาสินแสไม่ต้องไปหาอาจารย์องค์อื่นศาสนาอื่นถ้าเราไปหาศาสนาอื่นแล้วเราไปศึกษาจากเขาแล้วไปปฏิบัติตามที่เขาสอนถ้ามันขัดกับคำสอนพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราไม่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วแต่ถ้าคำสอนของเขายังเหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ยังถือว่าเรายังเราก็ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอยู่เช่นพ่อแม่สอนให้เราทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาเราเชื่อฟังพ่อแม่อย่างนี้ก็ไม่เสียหายตรงไหนเพราะว่าเป็นคำสอนที่ตรงกับคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าพ่อแม่สอนว่าไม่ให้ทำบุญไม่รักษาศีลไม่ภาวนาอย่างนั้นแหละเราต้องไม่เชื่อไม่ฟังพ่อไม่ฟังแม่แล้วเพราะคำสอนของพ่อแม่เป็นคำสอนที่ไม่ถูกไม่เป็นคำสอนที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญ พ่อแม่ที่แท้จริงนี้จะต้องการให้ลูกทุกคนไปสู่ความสุขความเจริญถ้าพ่อแม่สอนให้ไปในทางที่เสื่อมที่เสียแสดงว่าไม่ใช่เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงหรือเป็นพ่อแม่ที่ไม่มีความเมตตาต่อลูกๆ ลูกๆก็ไม่จำเป็นจะต้องทำตามคำสอนของพ่อแม่ถ้าเป็นคำสอนที่จะนำไปสู่ความเสื่อมเสียเช่นพ่อแม่สอนว่าให้ไปแย่งผัวแย่งเมียของคนอื่นเขาอย่างนี้เพราะว่าเห็นว่าคนนั้นเขารวยไปเอาเขามาแล้วจะได้ร่ำรวยถ้ามันผิดศีลก็อย่าไปทำ ข้อที่สองพระโสดาบันจะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระโสดาบันท่านจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์ถัดไปจะมาตรัสรู้หรือไม่คะ อ ๋ อไม่จำเป็นเพราะว่าพระโสดาบันมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันนี้จิตจะเห็นอริยสัจสี่แล้วเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากท่านก็จะแก้ปัญหาความทุกข์ใจด้วยการละความอยากทุกครั้งเวลามีความไม่สบายใจท่านไม่ต้องไปหาหมอดูท่านไม่ต้องไปเปลี่ยนทรงผมไม่ต้องไปเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนช่องหรือเปลี่ยนสามีเปลี่ยนภรรยาท่านจะแก้ปัญหาที่ใจจะค้นดูว่าตอนนี้ไม่สบายใจเพราะอยากได้อะไรหรืออยากมีอะไรหรืออยากให้ใครเป็นอะไรปัญหามันมีแค่นั้นอยู่ในใจเราพระโสดาบันปัญหาของพระโสดาบันขั้นต่อไปก็คือกามอารมณ์นี่เองท่านจะมีความไม่สบายใจเวลาไม่ได้อยู่ใกล้แฟนเวลาไม่ได้ร่วมหลับนอนกับแฟนต่อไปท่านก็จะเห็นโทษของการมีแฟนก็เลยต้องพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เบื่อแฟนต่อไปพอเบื่อแฟนแล้วก็อยู่คนเดียวได้ท่านก็จะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นพระอนาคามีสกิทาคามีอนาคามีได้เนี่ยท่านไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วไม่ต้องมีพระพุทธศาสนาท่านไปเกิดอยู่ที่ไหนท่านสามารถบำเพ็ญการเจริญมรรคผลนิพพานตามลำพังของท่านได้แล้วเพราะท่านมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วมีคำสอนอยู่ภายในใจคือมีพระอริยสัจสี ่คำถามต่อไปจากคุณปิยมาศถ้าทุกคนในโลกนี้ออกบวชหมดสังคมจะสงบสุขไหมคะ ก็ขอให้คนแค่รักษาศีล5ก็พอแล้วไม่ต้องออกบวชหมดแล้วคิดดูว่าละกันถ้าทุกคนทำทานและรักษาศีล5บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีกุญแจไม่ต้องมีไม่ต้องใส่กุญแจบ้านเพราะจะไม่มีใครมาลักทรัพย์ของใครไม่ต้องมีตำรวจมาตามคอยจับผู้ร้ายไม่ต้องมีศาลมาตัดสินคดีความต่างๆไม่ต้องมีคุกไม่มีตารางเพียงแต่แค่ศีล5ก็พอไม่ต้องออกบวชแล้ว คำถามต่อไปจากคุณเปาโยมเข้าใจเรื่องสติปัฏฐาน4เกี่ยวกับกายเวทนาจิตแต่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับธรรมธรรมหมายถึงธรรมชาติหรือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคะ ธรรมที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยมีหรือยังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันอยู่ข้างนอกเราก็มาประดิษฐานไว้ในใจเราได้หรือยังเช่นสติธรรมเรามีสติธรรมหรือยังเรามีสมาธิธรรมหรือยังเรามีปัญญาธรรมหรือยังนี่คือธรรมที่เราจะต้องขวนขวายสร้างขึ้นมาเพราะถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาธรรมเราก็จะไม่มีวิมุตติธรรมตามมานี่คือความหมายของธรรมในสติปัฏฐานสี ่คำถามต่อไปจากคุณเจอรี่ลูกศึกษาธรรมจากสื่อทั้งหลายฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองมานานแต่ยังไม่เคยไปปฏิบัติจริงจังที่ใดปัญหาคือยิ่งนั่งนิ่งๆ ยิ่งฟุ้งซ่านดึงกลับมาได้ไม่ถึง3ครั้งก็ฟุ้งอีกแต่ถ้าทำงานอยู่หรือไม่อยู่เฉยๆเวลาฟุ้งจะนึกถึงพุทโธจะได้สติมากกว่าควรทำอย่างไรดีคะ ก็มีสติไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆถ้ามีพุทโธแล้วความฟุ้งต่างๆมันก็จะสงบตัวลงไป คำถามต่อไปจากคุณปัทมาหนูเคยได้ยินว่าบางคนมีปัญญาแต่ไม่มีสติสมาธิก็จะเป็นปัญญาแบบมีกิเลสอยู่ไม่สามารถดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง รู้ทุกอย่างแต่ปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้หนูควรเริ่มฝึกสติทุกๆวันและนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดปัญญาที่แท้จริงในการตัดความอยากและเป็นอุเบกขาในที่สุดใช่ไหมคะ ใช ่คำถามต่อไปจากคุณนัทเวลานั่งสมาธิตั้งจิตอยู่กับลมหายใจเหมือนร่างกายเบาหัวหมุนเหมือนไม่รู้ทิศทางกลับหัวกลับหางอยากรู้จักอาการครับว่ามันคืออะไรและมีแนวทางไหนบ้างที่จะแก้ไขจุดนี้ได้บ้างครับ มันเป็นอาการของจิตที่มันสร้างขึ้นมาเวลาที่เราภาวนาเราไม่ต้องไปสนใจมันจะเป็นยังไงขอให้เราเกาะติดอยู่กับการภาวนาของเราถ้าเราดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้ถ้าเราบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปเอง คำถามต่อไปจากคุณปัทมาการที่เราดูใจเราเองเหมือนได้เข้าไปดูกิเลสตนเองใช่ไหมคะ ก็ใจของเราเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายนั่นเองการที่เราดูใจนี่เพื่อเราจะได้เห็นกิเลสเมื่อเราเห็นกิเลสแล้วเราจะได้จับมันได้ถ้าเราไม่ดูใจเราไปดูข้างนอกเราจะจับกิเลสไม่ได้เพราะกิเลสมันอยู่ข้างในเวลาเราโกรธใครความโกรธมันอยู่ข้างในแต่เรากลับไปทำร้ายคนที่มาทำให้เราโกรธการทำร้ายคนที่ทำให้เราโกรธไม่ได้ไปทำลายกิเลสที่เป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เราโกรธเราต้องมาทำลายตัวที่ทำให้เราโกรธด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือความเมตตาพอเรามีเมตตาให้อภัยว่าความโกรธก็หายไปถ้าเราไปทำร้ายคนที่เขาทำให้เราโกรธความโกรธอาจจะหายไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวความกลัวก็กลับมาแทนที่ยิ่งรุนแรงกว่าความโกรธสิเพราะกลัวเขาจะมาทำร้ายเราแล้วพอเขามาทำร้ายเราเราก็กลับไปโกรธเขาอีกมันก็ไม่มีวันจบสิ้นเพราะเราไม่ได้ไปทำร้ายตัวที่ทำให้เกิดความโกรธความกลัวขึ้นมาก็คือกิเลสในใจของเราเพราะเราไม่มองเข้ามาข้างในเราไปโทษคนข้างนอกว่าเป็นต้นเหตุของความโกรธของเราแต่ถ้าเรามองใจเราอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นว่าความโกรธของเราเกิดจากกิเลสของเราเกิดจากความอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำเราก็โกรธขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากเราจะไม่โกรธใช่ไหมคนที่เราไม่รู้จักเขาจะทำอะไรเราโกรธเขาไหมเพราะเราไม่ได้มีความอยากให้เขาทำอะไรเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาแต่คนใกล้ตัวเรานี่ทำไมเรามักจะโกรธเขาบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวก็ทำอย่างงู้นทำนี้ก็โกรธเขาแล้วจนในที่สุดอยู่ร่วมกันไม่ได้พอไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็หายโกรธแล้วเพราะไม่มีความอยากก็ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วนั่นกิเลสของเราก็คือความอยากนี่เองถ้าเราไม่มีความอยากแล้วอยู่กับใครจะไม่มีความโกรธใครนั้น คำถามต่อไปจากคุณบุญมีบางครั้งนอนหลับโดยลืมกราบพระจะฝันร้ายทุกทีถ้าวันไหนกราบพระก่อนนอนจะไม่ฝันร้ายสาเหตุเกิดจากอะไรครับ ก็สาเหตุก็บอกแล้วไงคุณไม่ได้กราบพระมันก็ฝันร้ายเพราะคุณกราบมันแล้วคุณจะมาถามอะไรอีกคุณ คำถามต่อไปจากคุณสุขเล็กๆที่ปลายเขาข้อแรกการภาวนาด้วยการบริกรรมพุทโธจัดอยู่ในการทำสติปัฏฐาน4หรือเปล่าครับถ้าอยู่พุทโธจะอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอย่างไรครับหรือว่าสติปัฏฐาน4คือขั้นของปัญญาแล้วไม่ใช่ขั้นของสมถะ คือการทำการเจริญสตินี้นอกจากการใช้ร่างกายที่มีอยู่ในสติปัฏฐานแล้วก็ใช้อย่างอื่นแทนก็ได้เช่นใช้พุทโธนี้ก็เหมือนกับการใช้ร่างกายเป็นที่เจริญสติได้เหมือนกันบางคนไม่ถนัดที่จะใช้ร่างกายถนัดใช้พุทโธก็ใช้พุทโธแทนไปเหมือนกินข้าวบางคนไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินข้าวต้มก็กินข้าวต้มไปกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันได้สติเหมือนกันใช้พุทโธก็ได้สติใช้ร่างกายในสติปัฏฐาน4ก็ได้สติเหมือนกัน ข้อที่2การภาวนาแบบดูจิตของหลวงปู่ดุลจำเป็นต้องให้ผู้ภาวนาได้สติตั้งมั่น เกิดสมาธิธรรมก่อนใช่ไหมครับถึงจะดูจิตตามแนวทางขององค์ท่านได้สำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกหัดใหม่จะเป็นการยากที่จะดูจิตเพียงอย่างเดียวให้ตรงตามแนวทางของท่านใช่หรือเปล่าครับ ก็ลองไปถามท่านดู ข้อที่3วัฏฏสงสารสังสารวัฏและจิตแต่ละดวงที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นใครเป็นผู้สร้างมาครับสิ่งเหล่านี้เกิดมาได้อย่างไรทำไมเราต้องเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นจากตรงนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับ ก็มีอวิชชาปัจจยาสังขารานี่ไงที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดจากอวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดปรุงแต่งออกไปก็ไปออกไปทางกิเลสตัณหาความโลภความอยากออกไปทางอุปทานไปทางการเกิดแก่เจ็บตายมีอวิชชาคือความหลงเป็นผู้สร้างพบสร้างชาติขึ้นมาผู้ที่ต้องการทำลายพบชาติก็ต้องไปทำลายอวิชชาสิ่งที่จะทำลายอวิชชาได้ก็คือวิชาก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำลายความหลงความไม่รู้คืออวิชชาด้วยธรรมด้วยอริยสัจสี่ผู้ใดมีอริยสัจสี่แล้วผู้นั้นจะสามารถทำลายอวิชชาทำลายภพชาติได้หมด คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เห็นและรู้อะไรใหม่ๆก็ตื่นเต้นค่ะเห็นว่าที่เราเสียใจเพราะต้องการคำชื่นชมเพราะมีเราที่ต้องการพอรู้ปุ๊บเสียใจก็หายเป็นปิดทิ้งปกติเราจะเห็นความคิดปรุงแต่งเกิดเป็นอารมณ์พอมีสติรู้ทันก็เห็นมันดับไปมีวันหนึ่งเห็นความคิดที่จะปรุงเป็นอารมณ์แต่อยู่ๆจิตก็แยกออกจากความคิดนั้นเป็นแวบหนึ่งก็รู้สึกใจเป็นอิสระปฏิบัติดูไปแบบนี้ได้ไหมคะหรือต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกคะ ปฏิบัติแบบไหนก็ได้ขอให้ตัดกิเลสได้ก็ใช้ได้นะ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามคุณสมบัติประจำตัวของนักปฏิบัติที่คนภายนอกพอจะสามารถประเมินหรือวัดได้คือการดูจากอากัปกิริยาท่าทางว่ามีสติหรือไม่มีสติไม่ว่าจะหยิบจับหรือทำอะไรก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีเสียงดังรวมทั้งการแสดงออกเมื่อมีสิ่งมากระทบหรือแม้แต่การดูได้จากความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่พักอาศัยของนักปฏิบัติผู้นั้นเหมือนอย่างที่หลวงตาว่าคนที่มีสมาธิแล้วจะสะอาดเป็นระเบียบทั้งสถานที่อยู่และภายในใช่หรือไม่คะ คนที่จะดูคนอื่นได้นั้นต้องดูตนเองให้ได้ก่อนต้องรู้ตนเองก่อนถึงจะรู้ผู้อื่นได้คนที่ไม่ปฏิบัตินี้จะไปดูคนปฏิบัติไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเขาสร้างภาพขึ้นมาหรือเป็นภาพจริงภาพลวงก็มีภาพจริงก็มีแต่คนที่ปฏิบัติจะรู้ว่าเป็นภาพจริงหรือภาพลวงดังนั้นต้องดูตัวเองให้ได้ก่อนต้องเห็นว่าตนเองเป็นผู้ปฏิบัติก่อนแล้วถึงจะเห็นผู้ปฏิบัติคนอื่นได้เหมือนกับคนที่จะดูเพชรเนี่ยต้องดูรู้จักเพชรจริงก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเวลาเห็นเพชรปลอมก็จะรู้ว่าเป็นเพชรปลอมแต่ถ้าคนไม่รู้จักเพชรจริงนี่พอเห็นเพชรปลอมก็จะคิดว่าเป็นเพชรจริงได้ดังนั้นสำหรับคนทั่วไปนี่จะไม่สามารถมองคนที่ปฏิบัติได้ว่าเขาเป็นปฏิบัติจริงหรือปฏิบัติปลอมก็ดูไปก็ยังดีถ้าดูว่าเขาเรียบร้อยสะอาดก็คิดว่าให้เขาไปครึ่งหนึ่งแล้วก็แล้วกันดูว่าต่อไปเขาจะรักษาความสะอาดอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนไม่ใช่เห็นปุ๊บปั๊บเห็นปั๊บก็เชื่อว่าเขาบรรลุเลยดูไปเรื่อยๆเข้าใจไหมจบ คำถามต่อไปจากคุณสลันผมได้ภาวนามาพอสมควรได้รับความสงบจากการปฏิบัติตามกำลังสติปัญญาของตนเองไม่สงสัยเรื่องการภาวนาแต่ปัญหาคืออาการของจิตที่เคยสงบอยู่เป็นประจำนั้นเมื่อไม่นานมานี้ จิตได้รวมลงแล้วเกิดมีอาการคือจุดที่จิตเข้าไปสงบพักตรงกลางหน้าอกนั้นมันขยับขึ้นมาอุปมาเหมือนเราดึงแท่งหินที่ติดแน่นอยู่ให้ขยับขึ้นมามีเสียงดังสนั่นพอขึ้นมาได้แล้วก็หมุนแรกๆหมุนเร็วมากโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ค่อยๆช้าลงในองค์ภาวนานั้นก็กำหนดดูเฉยๆไม่ตื่นเต้นเนื่องจากได้พบนิมิตมาพอสมควรสติก็รู้อยู่ว่าเป็นอาการของจิตแสดงให้เห็นแบบนี้พอจิตถอยออกมารับรู้ลมอันละเอียดเกิดความรู้อันหนึ่งผุดขึ้นมาในใจว่าไม่มีเราในเราไม่มีเราในท่านผู้อื่นไม่มีท่านผู้อื่นในเราจิตพิจารณาธรรมอันนั้นได้ความตามขั้นตนเองคราวนี้พอกำหนดพุทโธคราวใดพอจิตจะกลับเข้าไปสงบคำที่เกิดขึ้นจะวิ่งเข้ามาแทนคำบริกรรมพุทโธกลายเป็นไม่มีเราในเราไม่มีเราในท่านผู้อื่นไม่มีท่านผู้อื่นในเราแทนแล้วก็สงบเพียงแค่ลมละเอียดไม่ยอมทิ้งลมจิตไม่ยอมลงไปสงบลึกกว่านั้นเหมือนเคยเหมือนกับว่าจิตจะพิจารณาแต่มันไม่เป็นไม่ไปพอจิตมากำหนดดูว่าอะไรคือเรามันเงียบมันหาเราไม่เจอถ้าพิจารณาอันอื่นพอได้ไม่ติดขัดไม่ได้ทุกข์หรือสงสัยเพราะผมเคยติดในบางเรื่องหลายปีจึงหาทางแก้ตกแต่พอฟังเทศน์ที่พระอาจารย์สอนจึงได้พิจารณาว่าถ้าได้รับการแนะนำสั่งสอนอาจพาจิตดำเนินต่อได้เร็วกว่าทุกวันนี้เวลาภาวนามาถึงจุดนี้คล้ายเห็นประตูอยู่แต่ไม่มีปัญญาเปิดจิตมันเฉยๆเหมือนไม่อยากรู้แต่ก็ระลึกว่าชีวิตไม่รู้วันตายถึงแม้จะรู้ว่าอยู่ว่าแก้ไม่ได้ก็ไม่ขาดทุนแต่ถ้าแก้ได้จะไม่เนิ่นช้าจะได้เดินต่อไปในข้อวัดของตนเองผมควรกำหนดพิจารณาเช่นใดเมื่อจิตดำเนินมาถึงตรงนี้ครับ ก็ไปพิสูจน์ดูของอะไรที่เราคิดว่าเป็นของเราแล้วก็ยกให้คนอื่นไปดูว่าจะยกให้เขาได้หรือเปล่าบ้านที่เราคิดว่าเป็นของเราก็ยกให้เขาไปรถที่เป็นของเราก็ยกให้เขาไปภรรยาสามีก็ยกให้เขาไปบุตรธิดาก็ยกให้เขาไปสมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่างก็ยกให้เขาไปหมดในเมื่อไม่มีเราแล้วมันจะมีอะไรเป็นของเราบ้างดูซิว่าเราจะยกให้เขาไปได้หรือเปล่าหมดแล้วใช่ไหมใครอยากจะถามต่อไหมถ้าไม่มีจะปิดประชุมนะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ